Aligator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. We Francji oficjalnie władzę przejął nowy prezydent Emmanuel Macron. Chiny i Rosja to strażnicy pokoju w regionie i na świecie, tak mówi przywódca Chin. W stolicy Białorusi 70 uczniów uczestniczyło w pisaniu dyktanda z języka polskiego. We Francji dobiegły końca uroczystości związane z przejęciem władzy przez nowego prezydenta Emmanuela Macrona. Obserwatorzy wskazują, że ma przed sobą trudne zadanie przywrócenia Francuzom nadziei na przyszłość wobec pogarszającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Macron jest najmłodszym z 8 prezydentów Piątej Republiki. Ostatnim akordem uroczystości była przewidziana procedurami dyplomatycznymi wizyta nowego prezydenta w stołecznym ratuszu, gdzie został przyjęty przez socjalistyczną mer Paryża Anne Hidalgo. Zaczęło się w Pałacu Elizejskim, gdzie prezydent François Hollande przekazał władzę swemu następcy, zapoznając go z najważniejszymi tajemnicami państwa, w tym ze specjalnym kodem umożliwiającym podjęcie decyzji o użyciu broni atomowej. Gdy François Hollande udał się do siedziby socjalistów, Emmanuel Macron w Pałacu Elizejskim mówił: Le monde. Świat i Europa potrzebują jak nigdy dotąd Francji, ale Francji silnej, Francji ojczyzny wolności i swobód obywatelskich. Francji, która czuje powiew przyszłości. Nowy prezydent pojawił się potem na polach elizejskich. Nie korzysta z ochrony. Jechał odkrytym samochodem wojskowym. To gest wobec armii, której jest teraz naczelnym wodzem. Pierwszym państwem, jakie odwiedzi, są Niemcy, ale potem wyruszy w podróż do Mali, gdzie francuscy żołnierze walczą z islamskimi terrorystami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Chiny i Rosja wypełniają swoje obowiązki jako strażnicy pokoju w regionie i na świecie, tak mówi przywódca Chin. Xi Jinping podczas odbywającego się w Pekinie Forum Pasa i Szlaku rozmawiał dziś z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Prezydent Xi zwrócił uwagę, że Rosja i Chiny zobowiązały się do poszukiwania politycznych dróg rozwiązywania konfliktów w Syrii i na Półwyspie Koreańskim. W jego opinii obydwa państwa odgrywają rolę kamieni balastowych w staniu na straży pokoju w regionie i na świecie. Słowa chińskiego prezydenta cytuje rządowa agencja Xinhua. Rosja i Chiny łączy wszechstronne, strategiczne partnerstwo. W opinii Xi Jinpinga relacje obydwu państw będą w najbliższej perspektywie pogłębiane. Jak poinformował dziś przebywający w Pekinie szef Gazpromu Aleksiej Miller, koncern ma nadzieję na ustalenie w tym roku warunków eksportu gazu z rosyjskiego Dalekiego Wschodu do Chin. Nowy kontrakt stanowić ma dopełnienie obowiązujących już porozumień na dostawy rosyjskiego gazu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W stolicy Białorusi, Mińsku, około 70 uczniów uczestniczyło w pisaniu dyktanda z języka polskiego. To 15. edycja konkursu wiedzy ortografii zorganizowana przez Polską Macierz Szkolną. Po sprawdzianie uczniowie i rodzice uczestniczyli w Festiwalu Kultury Polskiej. Maryna Rybkina, szefowa mińskiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej, powiedziała, że z roku na rok zwiększa się poziom uczestników dyktanda z języka polskiego. Zwróciła uwagę, że uczestniczą w nim nie tylko miejscowi Polacy. Konkurs ortograficzny cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród środowisk rosyjskojęzycznych i białoruskojęzycznych. Ambasador Polski na Białorusi Konrad Pawlik zauważył, że dyktando z języka polskiego i Festiwal Kultury Polskiej odbyły się w Mińskiej Szkole nr 69, w której w ubiegłym roku uczestniczył w otwarciu pierwszej klasy z nauką języka polskiego. Cieszę się, że otwarcie tej klasy z językiem polskim uruchomiło kolejne przedsięwzięcia realizowane wspólnie ze Szkołą Państwową Białoruską. Dziś w białoruskiej stolicy odbyło się również świąteczne majowe spotkanie zorganizowane przez Miński Oddział Związku Polaków na Białorusi, nieuznawany przez miejscowe władze. Jego uczestnicy upamiętnili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. A już teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Piłka nożna i emocje związane z 33. kolejką Ekstraklasy. Piłkarze Lech i Gdańsk zremisowali z Koroną Kielce 0-0 i na razie odpadli od czołówki walczącej o tytuł. Legia rozgromiła w Warszawie Brugbet Termalika Nieciecza aż 6-0, ale wygrał też Lech. Pokonał w Poznaniu Pogoń Szczecin 2-0. Zadowolony był po spotkaniu trener Lecha na Nadbielica. Pierwsza połowa graliśmy bardzo dobry mecz, też druga połowa była dobra, defensywno. Rywal nie miał niebezpiecznej sytuacji. Jak jest tak, jestem zadowolony. W ofensywie mieliśmy dużo szans, mogliśmy strzelać więcej bramki, ale musimy być zadowoleni z tym meczem, z tym zwycięstwem. W tabeli prowadzi Jagiellonia, która ma tyle samo punktów co Lech i o jeden punkt więcej niż Legia. Przykra niespodzianka spotkała kibiców Anwilu Włocławek. Najlepsza koszykarska drużyna sezonu zasadniczego przegrała dziś z Energią Czarnymi Słupsk 62-67. Piąty decydujący mecz o awans do półfinałów i to we własnej hali z zespołem, który po pierwszej części sezonu był dopiero ósmy. Lewis Hamilton z zespołu Mercedesa wygrał w Barcelonie wyścig o Grand Prix Hiszpanii. To była piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził Sebastiana Vettela z Ferrari i Australijczyka Daniela Ricciardo z Red Bulla. Zbliżył się tym samym do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Vettela już na 6 punktów. W Giro d'Italia dziś etap, który przewrócił klasyfikację generalną do góry nogami. Niektórym zawodnikom, ba całym zespołom, odbierając szansę na triumf. Nairo Quintana wygrał ten 9. etap, został liderem. On zaatakował na podjeździe pod Blockhouse i spokojnie odjechał innym świetnym góralom, Pino i Dimulinowi. Wielu kolarzy leżało dziś w kraksie, którą spowodował źle zaparkowany motocykl ekipy telewizyjnej. Szansę na odegranie ważnej roli w wyścigu stracił dziś na przykład zespół Sky. Jutro dzień przerwy w Giro. Rafael Nadal pokonał Austriaka Dominika Thiema 7-6, 6-4 w finale tenisowego turnieju w Madrycie. To 72. wygrany przez Hiszpana turniej w karierze i już 5. jego zwycięstwo w Madrycie. Łukasz Kubot zdobył 16. deblowy tytuł w karierze. W finale w parze z Brazylijczykiem Melo pokonali Francuzów Mahuta i Weselina. W najciekawszym meczu Premiership Tottenham Hotspur pokonał u siebie Manchester United 2-1. To był ostatni mecz w historii na stadionie na White Hart Lane. Jego miejsce powstanie nowy stadion. Chelsea już zostało mistrzem, Tottenham na razie jest drugi. Na trzecim miejscu jest Liverpool, który pokonał dziś na wyjeździe West Ham United 4-0. Poznaliśmy ostatniego spadkowicza z Premiership, to Hull City, które przegrało z Crystal Palace 0-4. Trwają spotkania pretendentów do tytułów Primera División. Real Madrid gra u siebie z Sewillą i prowadzi 2-0. Barcelona zaś na wyjeździe mierzy się z Las Palmas i też wygrywa po pierwszej połowie 2-0. W super ciekawie zapowiadającym się meczu w Serie A od 15 minut Roma gra z Juventusem, na razie bez goli. Uwaga, jeszcze dziś do północy burze z gradem mogą wystąpić w województwach dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Jutro zagrzmieć może w centrum kraju od 20 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na drugą majową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu reżyser słuchowiska Waldemar Modestowicz. Dobry wieczór. Powinien być Państwu doskonale znany. To seryjny laureat festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Reżyseruje nie tylko w Teatrze Polskiego Radia, bo... Tak. Zdarza się, że reżyseruje dubbing. Mam taką ambicję, żeby te polskie dubbingi miały wartość dodaną. Zależy nam na tym, żeby to nie była kalka, ale miała też taki nasz specyficzny wymiar, humor. No i oczywiście, żeby było dobrze zagrane. A mnie wszystko z Myśliwiecką 357 kojarzy się i przypomnę po raz któryś, że za jedną ze ścian studia, w którym nagrywamy właśnie rozmowę, kiedyś było studio Teatru Polskiego Radia i ty wtedy zaczynałeś swoją pracę, to była połowa lat 80. A no, nawet wcześniej. Słowisko dyplomowe, że jeszcze studiowałem. Tu właśnie na Myśliwieckiej w 83 roku. To była moja adaptacja prozy Brunona Schulza. Muszę się pochwalić. Pracowałem z wieloma wspaniałymi aktorami, między innymi z Markiem Kondratem, Ryszardem Hanin, a muzykę nagrywał dla mnie Jana P. Kaczmarek, mój przyjaciel z Teatru Ósmego Dnia. Pamiętam to studio... No magia była, rzeczywiście tutaj była magia. Jeszcze jedno skojarzenie. W tym samym miejscu, gdzie było studio Teatru Polskiego Radia, po wyprowadzeniu się Teatru Polskiego Radia do innego obiektu, wprowadziło się studio udźwiękowiania filmów. Tej dalszej historii nie znam, no niemniej wszystko to kojarzy się i wiąże z osobą naszego gościa, Waldemara Modestowicza, który, jak Państwo słyszeli, spędził część swojego zawodowego życia w Poznaniu, współpracując z Teatrem Ósmego Dnia. Takie lata studenckie to jedno z najciekawszych wydarzeń w moim życiu. To był taki okres trudny, wtedy późny Gierek, po 76 roku działania wymierzone w tę inteligencję, która próbowała bronić strajkujących robotników. To jakoś też oczywiście uderzyło w teatr, który był zaangażowany politycznie. Ja wtedy studiowałem historię, co już w ogóle było jakimś pomysłem. Znaczy wiem, jakim pomysłem. Uważałem, że jest sens studiowania historii, bez względu na to, że czasy może były niesprzyjające do tego. Ale studiowałem, zresztą skończyłem tę historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. I później dopiero studiowałem. Tak, tak. Potem reżyseria, jakiś wyjazd też za żelazną kurtynę. Holandia, Belgia, Niemcy na zaproszenie jakichś centrów studenckich, teatru alternatywnego, o którym się teraz już nie pamięta, niewielu ludzi o tym wie, że mieliśmy jeden z najwspanialszych festiwali teatralnych, Teatru Otwartego we Wrocławiu. Ten czas był takim czasem dojrzewania. A więc rysując te mapy już w skrócie, Poznań, Katowice, bo tamta reżyseria radiowa, no i później Szczecin przez jakiś czas i Warszawa. Szczecin mi się przypomniał, bo wiesz, dowiedziałem się, że umarł mój wielki przyjaciel, wspaniały aktor Jacek Polaczek. Ten Jacek to był dla mnie taki najważniejszy człowiek. No i nagle, wiesz, dostałem wiadomość od Danusi Stenki, która też była z nim zaprzyjaźniona, że Jacek nie żyje. Wielki aktor i bardzo związany z radiem. No i zrobiło się smutno, że go nie ma. Dlaczego zatrzymałam się przy tym Szczecinie? Powinnam w zasadzie z tobą rozmawiać o Starym Jorku. Czyli już zbliżamy się do tematu zasadniczego, czyli do sztuki, którą napisał szczecinianin Krzysztof Bizio, znany może państwu także, ponieważ nie jedna sztuka jego była realizowana w Teatrze Polskiego Radia. Teraz ze Szczecina do Starego Jorku. Ja nigdy nie byłem w Starym Jorku. To miasto jakieś angielskie, pewnie trochę prowincjonalne, jest cały czas, ale ona jest w tle. Na moment połączyliśmy się z autorem. Dobry wieczór. Ja mam bardzo wielu znajomych w Anglii. Gdzieś tam może dla nich trochę jest ten tekst o nich. A ten Stary Jork ma jakoś zagrać sama nazwa? Jeden z moich kolegów właśnie w tym Starym Jorku mieszka i tak opowiadał mi o tym Starym Jorku. Ja nie byłem tam, zapraszał mnie wielokrotnie jako o miejscu takim zupełnie zaskakującym, będącym w kontrze do Nowego Jorku i tak sobie pomyślałem, że może wszyscy ludzie chcą jechać do Nowego Jorku, a przecież jest ten Jork prawdziwy. A John Lennon? Polubisz go? Wielkim fanem Johna Lennona nie jestem, aczkolwiek lubię, ale rzeczywiście wydarzyło się tak, że w czasie pisania tego tekstu przez chwilę ten John Lennon do mnie przylgnął i to mi pozwoliło może nieco dokładniej wymyśleć postać jednej z bohaterek, Jowity, i pomyśleć, że ona może być taką fanką Johna Lennona. Słuchałem tego Johna Lennona na okrągło, pisząc to. Pomyślałem, że właśnie ta bohaterka może być fanką Johna Lennona. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Bizio przez moment był naszym gościem. Słuchaj razem z nami, proszę. Mam nadzieję, że się ktoś uśmiechnie przy tym, bo o to mi chodziło. Historia dzieje się właściwie w mieszkaniu między trojgiem ludzi. To są tacy trochę ludzie po przejściach, on i ona. To są oczywiście emigranci, którzy wyjechali po prostu szukając lepszego życia. Troszkę ich ociosała tamta rzeczywistość i rozwiała ich marzenia, ale próbują coś robić więcej. I w tym mieszkaniu, w tym miejscu nagle pojawia się mama. Mama z Polski, nie wiem, spod Radomia, która jest emerytowaną bibliotekarką, osobą trochę zakręconą, zwariowaną, jakby tu powiedzieć, emerytowaną hipiską, która ma, jak każdy przyzwoity hipis, takie zacięcie ekologiczne, ale też niesamowitą, nieograniczoną wyobraźnię, fantazję. Przyjeżdża w jakimś celu, żeby odnaleźć tego syna, żeby zobaczyć, co się z nim dzieje. Nie odzywali się do siebie lata całe. Nagle nie wiadomo, skąd ma adres tego syna, telefon. Pojawia się i, no i coś zmienia w ich życiu. Wprowadza ten swój ferment, ten swój bałagan, to swoje takie rozwichrzenie. Są ładne sceny, są takie sceny, kiedy ona gdzieś znika. Fajnie skonstruowana opowieść, historia dla trójki dojrzałych artystycznie aktorów. Ta para to Grzesiu Małecki i Kasia Dąbrowska. I to tyle. Cała ta kuchnia teatru radiowego jest bardzo minimalna. Bardzo to jest radiowe, właśnie napisane tak, jak się kiedyś pisało do radia. Czyli trzy osoby, jest konflikt i głosy. I wyobraźnia słuchacza, co się z tymi ludźmi dzieje. Jest jeszcze oczywiście specjalna prośba autora, którą z największą przyjemnością spełniłem. Oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, to jest to rodzaj przygody, nie wiadomo. Ja mogę sobie wymyślić oczywiście, jak chciałbym ich poprowadzić. Ale za każdym razem jest wielka niewiadoma. Tym razem największą niewiadomą była dla mnie Ewa Wiśniewska, z którą bardzo długo nie pracowałem. Dawno pracowaliśmy ostatnio i po prostu zauroczony wyszedłem po nagraniu jej niesamowitą energią, jej znakomitą formą aktorską, artystyczną. i po prostu pomyślałem sobie, że chcę natychmiast z nią dalej pracować. Tak, bo ona jest w znakomitym uderzeniu, takim fajnym, aktorskim. A przede mną książka, którą często przynoszę z okazji premier naszych, bo dotyczy oczywiście współczesnej dramaturgii, pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego, ale uwaga, ona ukazała się w roku 2003. Czyli dzisiaj to pokolenie porno to są 40-parolatkowie i autor słuchowiska, które już za moment urodził się w roku 70. Roman Pawłowski we wstępie do tekstu właśnie Bizia z tamtego czasu, do Toksyn, tak pisze, w 2000 roku do redakcji Dialogu nadeszła pocztą sztuka pod tytułem Porozmawiajmy o życiu i śmierci, bliżej nieznanego autora Krzysztofa Bizio. Sztuka bardzo redaktorom spodobała się, zapadła decyzja o druku. Okazało się jednak, że zaginęła koperta z adresem dramaturga i oprócz nazwiska nic o nim nie wiadomo. Rozpoczęto poszukiwania, Dialog dał ogłoszenie do prasy, lecz tajemniczy autor milczał. Dopiero kiedy dramat opublikowano w 2000 roku, odnalazł się, no właśnie, gdzie? W Szczecinie. Okazało się, że jest nim 30-letni wtedy architekt. A w Starym Jorku to nieznana dotąd sztuka Krzysztofa i cieszymy się, że możemy ją właśnie Państwu w postaci premiery zaprezentować. A z Tobą spotkam się jeszcze po premierze, bo mam jedno pytanie do Ciebie. Zaczynamy? Zaczynamy. Słuchowisko ma 42 minuty i 19 sekund. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Teatr Polskiego Radia. Co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy? Krzysztof Bizio w Starym Jorku. Bądźmy precyzyjne. Konica. Konnica? Nie konnica, bo to jest jakieś wojsko, tylko konica. Aha. Nie rozumiesz? Klacz, klacz, klaczka. To brzmi fatalnie. Chciałabyś być klaczą? Nie myślałam o tym. A powinnaś. Czujesz się klaczą? Niesiemy w sobie te wszystkie geny, nie tylko tych ludzi wędrujących kiedyś po lasach, którzy kamieniami rozwalali czaszkę jelenia, ale też tego jelenia. Rozumiesz? Może? Rozumiesz. Nie chciałabyś być klaczą. Nikt by nie chciał. Jak to brzmi. Ogier. No, powiedzmy. Może jeszcze być, chociaż też mi się osobiście nie podoba, ale klacz. To straszne. To ostatnia misja mojego życia, wprowadzić to proste i czytelne słowo do języka codziennego. No nie wiem, czy się pani uda, ale z mojej strony ma pani pełne poparcie. Aha. Tylko są takie aparaty fotograficzne. To jest konika. A. No, a kobieta koń to konica. premierka, ministerka. To brzmi pretensjonalnie, ale konica ma siłę. To może koniczka? Nie, okropny. Naprawdę tego nie słyszysz? No chyba tak. A, jednak masz słuch, to dobrze. Wiesz, że chciałam, żeby Marek grał na skrzypcach? Skrzypcach? Skrzypcach, flecie prostym, poprzecznym, podłużnym albo skośnym. Nigdy nie mówił, że grał. Bo nie grał. 3 lata targałam go tramwajem na drugi koniec miasta, ale nic z tego nie wyszło. Wyleczyłam się z obarczania go moimi fobiami. Mówił, że chodził na kółko plastyczne, że pani... No dobrze. Miałam wobec niego szerokie plany. Nie wyszło. Ma pani zdecydowany ogląd rzeczywistości. Jak się stoi nad grobem, to masz 2 możliwości. Albo się płaszczysz i dalej udajesz, że chcesz zrobić wszystkim dobrze. Albo rozumiesz, że to już koniec i wreszcie możesz być sobą. Ja wybrałam tę drugą. Nalej mi jeszcze. A jakby mi tu pani nagle koifnęła? Ty? Od kofeiny? No, miałabym zszarganą opinię. A, nie wpadałabym w panikę. Nikt nie wie, że tu jestem. Ty powinnaś mnie pokroić, włożyć do słoików i moglibyście mnie jeść jeszcze przez kilka miesięcy. Czysty zysk! No. A ja byłabym zadowolona, bo moje ciało jeszcze na koniec do czegoś się przydało. Tylko nie mam słoików. A, pakuj do zamrażarki. Jestem barmanką. To znaczy, nie jestem żadną barmanką, ale z czegoś trzeba żyć. Barmanka. Kolejne okropne słowo. Jesteś kawiarka. Nie czytałaś pana Tadeusza? A szkoda, że nikt tak do mnie nie mówi. Nie możesz mieć pretensji, to jest Anglia. A ich język jest taki... mało zniuansowany. Pani mówi po angielsku? No, oczywiście, że nie. Cześć. No, jest wreszcie mój syn. Że to jest moja matka. Przedstawiła się. A gdyby tutaj przyszła jakaś baba, no nie wiem, jakaś taka zupełnie z ulicy, i by powiedziała, że jest moją matką, też byś ją wpuściła? Miałam ją wylegitymować? Na przykład. Nie odreagowuj na mnie. Próbuję ci tylko uświadomić, jaki masz słaby punkt. Słaby punkt? A, jesteś zbyt łatwowierna. Czy to jest twoja matka? Nie, ale to nie ma nic do rzeczy. Czy to jest twoja matka? Może. Jesteś chory. Dziękuję. Bardzo proszę. A jesteś pewna, że ona się teraz kąpie? A obawiasz się czegoś? A zauważyłaś, że ona w ogóle nie chciała ze mną rozmawiać? Bo zmęczona jest, gadała do mnie 2 godziny. O czym? O konicy. O czym? Nieważne. Nie widziałem jej 4 lata. 4 lata. To jest jakiś kosmos. Jakim cudem ona tutaj w ogóle jest? Przywieźli ją kosmici? Wchodzi i jedyne, co ma do powiedzenia, to że chce się wykąpać? Boli cię, że rozmawiała ze mną. Bądź poważna. A gdzie ona będzie spać? Mamy 2 pokoje. No dokładnie. Jeżeli ona będzie spać w salonie, to nie będzie salonu. Oj, to jest twoja matka, a nie moja. Tak? Jesteś pewna? Będzie, jak w dzieciństwie. Tak samo, wszędzie syf. Ja tego nie chcę. A co proponujesz? Nagle emerytowana bibliotekarka z Podradomia puka do mieszkania w Jorku. A ciebie to nie dziwi? Mówiłeś, że była hipiską. Lekka nadinterpretacja noszenia kwiecistych sukienek i wiecznego spóźniania się. Wszędzie, wszędzie się spóźniała. Jak ona się tutaj dostała? Przyleciała. Czym? Szybowcem! Ona nigdy wcześniej nie latała samolotem. Wiesz, co mi kiedyś powiedziała? Że to nieodpowiedzialne i nie będzie się przyczyniała do powiększania dziury ozonowej. No to widocznie zmieniła zdanie. To mogła mnie o tym poinformować, a nie tłuc się do Anglii bez jednego telefonu. Mówiła, że gdzieś jej się zapodział twój telefon. E? Zgubiła telefon, ale wiedziała, gdzie mieszkam? Paradoks prawdziwy. Mark. Co Mark? Jesteś Mark? A co? Masz bardzo ładne wizytówki. A kto cię prosił, żeby grzebać w cudzych rzeczach? O! Nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, że prowadzisz salon rehabilitacyjny. Dobrze. Zachowaj to dla siebie, nie mów Monice. Tajemnica to dobra rzecz. Kiedy byłeś mały, zwierzałeś to nie mi jest się... żadna tajemnica. Tylko nie lubię zapeszać. Dobrze, dobrze, dobrze. To dzięki mnie. Bo ty mi pierwsza pokazałaś słońce. Pokazałam. Mhm. Ale nie trzeba ze mnie kpić. Tylko dzięki mnie mogłeś się tak łatwo zmienić z Marka w Marka. Twój ojciec chciał ci dać na imię Zdzisław. Pomyśl, jakby to wyglądało na tej wizytówce. No, wielkie dzięki. Jest kilka rzeczy, które mi zawdzięczasz. Dziękuję, dziękuję. Za wszystko dziękuję, hurtem. Nie cieszysz się? Nie, bardzo. Za mało radości jest w tobie. Ubolewam nad tym. Cynizm to sposób obrony przed światem, ale tylko do czasu. Mam kilka pytań. Przyjechałam, bo chciałam cię zobaczyć. Masz jeszcze jakieś pytania? Dlaczego? Bo chciałam cię zobaczyć. A czy mogłabyś mi wytłumaczyć? Bo chciałam cię zobaczyć. Co chcesz tutaj robić? Bo chciałam cię zobaczyć. A dlaczego nie zadzwoniłaś? Bo chciałam cię zobaczyć. A co słychać w domu? Bo chciałam cię zobaczyć. No to mnie widzisz. Dam, dam. Idę do pracy. Monika będzie dopiero o 4:00. Odpocznę. Od czego? No wiesz, synku. No, wiem, mamusiu. Zaskoczyłaś mnie, ale okej. Cieszę się, że jesteś. Nie wierzę ci. Nie, naprawdę się cieszę. Nie wierzę, że cię zaskoczyłam. No, masz rację. Spodziewałem się tego od kilku lat. Oj, tak. Gdzie pracujesz? Jestem pielęgniarzem w domu opieki, tutaj niedaleko. Ładnie. Co ładnie? A teraz chcesz otworzyć swój gabinet? To takie proste? A. Jakbyś umiała czytać, to byś przeczytała na tej wizytówce, że to nie jest żaden gabinet, tylko opieka nad starszymi ludźmi. To jest rynek bez dna. Zrobiłeś się przedsiębiorczy? No, jak chcesz to tak nazwać, to tak. A nie pytasz o Sarę? A, co u mojej wnuczki? No bardzo dobrze. Ma naprawdę bardzo miłego nowego tatę. Jeszcze ci nie przeszło. Co? Zła energia niszczy przede wszystkim ciebie, ale nie tylko. Dla niej też ma znaczenie. Dla kogo? Dla wszystkich. Czyli mam przychodzić nad tym wszystkim do porządku dziennego. Pamiętasz, jak kiedyś upierałaś się, że wisi nade mną zła aura? I zaciągnęłaś mnie do szamana? Pamiętasz? Nie, to nie był żaden szaman. Tak. Co u ojca? Zapytaj go. Nie wiem, czy mnie to interesuje. To po co pytasz? Tak. Monika będzie za 4 godziny, w lodówce jest jedzenie, tu jest tutaj mój numer telefonu. Gdyby był jakiś problem, to mam zadzwonić. Jak to? Nigdzie. Jak to nie ma? Nie ma. Wróciłam do domu, a jej nie było. No to czemu nie dzwoniłaś? Dzwoniłam. Nie no, jak? Przecież nie dzwoniłaś. Masz wyłączony telefon. Wiesz, co nam grozi? Wiesz, co nam grozi? Wszystko. Dokładnie wszystko nam grozi. Dzwoniłam na policję. Jak się przedstawiłaś? Mówiłaś, że to jest moja matka? Czy oni już wiedzą, że moja matka to wariatka? Wiedzą. Jak to wiedzą? A coś ty im powiedziała? Nie chcieli w ogóle ze mną gadać. Potraktowali mnie jak wariatkę. Przecież ona tu nikogo nie zna. Nikogo. Co? Sylwia? Co Sylwia? No, chciała zobaczyć wnuczkę i zadzwoniła. Mówiła, że miała z nią dobre relacje. Rozmawiałaś z nią o Sylwii? No tak mówiła. A skąd wie, gdzie ona mieszka? A gdzie mieszka? No nie wiem. A może ona wie? Zadzwoń. Gdzie? Do Sylwii! Mam telefon. No i co mam jej powiedzieć? No co? No spytać, czy tam jest moja matka. Czy ty słuchasz sam siebie? Mam zadzwonić do twojej żony i spytać, czy nie ma tam twojej matki, bo może poszła zobaczyć swoją wnuczkę, której ona nie zna, ale ma dobre relacje. Dobrze. Jeszcze raz. Wróciłaś, jej nie było. Drzwi były zamknięte? Nie. Czyli wyszła i nawet nie zamknęła drzwi? Nie ma kluczy. No bo nie potrzebuje. Dałeś jej śniadanie? Śniadanie? No może poszła coś zjeść? Przecież lodówka jest pełna. Przyjechała twoja matka i ty powinieneś się nią zaopiekować. Ja? Zaopiekować? Zaopiekować. A co ona, jest jakimś gatunkiem na wyginięciu? To twoja matka. No właśnie, i to ona powinna się mną opiekować. A co ty robisz? Idę. Ale gdzie? Nie wiem, gdzie... Nie wiem, przecież... A może ją potrącił samochód, zabrali kosmici? Nie znasz jej. Więc powtórzę ci jeszcze raz powoli. Mogło się zdarzyć wszystko. Wszystko! Nie przesadzaj. Ja przesadzam? Przesadzasz. Jest niezrealizowaną poetką, która całe życie spędziła w prowincjonalnej miejskiej bibliotece. Czy może istnieć nudniejsze życie? Mój ojciec był konserwatorem. Myślałem czasem o tym, jak się poznali. Pewnie przyszedł przepchać zlew. I został na dłużej. To bardzo romantyczne. Tak, zupełnie normalny facet. Widocznie poszli gdzieś między regały i się stało. W tym czasie to był mezalians. No, tym bardziej, że nie wzięli ślubu. Straszne przestępstwo. Ale on był inny. Podobno nalegał i w końcu się ożenili. Nie wytrzymał za długo i w końcu uciekł. Miał dosyć kwiatów zamiast zupy na obiad. Mało o nim mówisz. Bo słabo go znam. Wyprowadził się, jak miałem 7 lat. Ale rozwód wzięli dopiero, jak miałem z 10. Ona nie chciała dać mu tego rozwodu. Słyszałem, jak się kłócili, bo mówiła, że dla niej to nie ma żadnego znaczenia. Tak jak ślub nie miał znaczenia, tak rozwód nie ma też żadnego znaczenia. Ale on się upierał, bo chciał się znowu ożenić. Uzgodnili, że ona zrzeknie się alimentów, a on nie będzie nas odwiedzał. Tak. Tego już nie słyszałem. Ona mi tak powiedziała. Ale w każdym razie prawie go już nie widziałem. Tęskniłeś? Jak miałem 16 lat, to uciekłem do niego. Nie mogłem z nią wytrzymać. Ale wiesz, on zaczął życie od nowa. W jakim sensie go rozumiem. Teraz go rozumiem. Gdzie ona jest? Poszła sobie. Gdzieś. jak mi odpowie, nie kocham cię. Pan, mamo! Jak mi odpowie, to chcesz, żeby nas tu eksmitowali? Eksmitowali. Jakby pani mogła. Nie jestem dla ciebie pani. Jak jeszcze raz tak do mnie powiesz, pani, tutaj, ale tutaj ludzie bywają bardzo drażliwi. Jak mi odpowie, drażliwi. To mi nie drażliwi. Mamusiu, mamusiu, posłuchaj. Coś ci opowiem. Jak pewnego dnia musiałem wcześniej wstać, bardzo wcześnie się wykąpać, to dostaliśmy oficjalne upomnienie. Pismo, rozumiesz? Pismo. No. Poproszono nas o nieużywanie urządzeń sanitarnych przed godziną 7. Moja żona, która nie jest już moją żoną, przestała spuszczać wodę w klozecie. Wodę w klozecie przestała spuszczać. Wolała kisić nasze siuśki, bo to babsko, które mieszka pod nami. Jody? Jak... Nie, ona ma na imię Aurelia. A ja myślałam, że Jody. Nie, tam Jody, to jest jej stary numer. Udaje, że wie więcej niż wie, a ty się zastanawiasz, skąd niby ona to wie. Ona wygląda jak Jody. Tak, tak, oczywiście, ona wygląda jak Jody. Dowiem się wreszcie, co robiłyście przed kebabem. Lubię kebab bardzo. Monika, przyznaj się, kłamiesz, przyznaj się. To jest niemożliwe, żeby nikt was nie zauważył. Jestem pewien, że kiedy tu wchodziła, to darła się jako pentagon. Nie, bo umówiłyśmy się, że jesteśmy w strefie ciszy. Aha, w strefie ciszy, no właśnie, słyszę. Tak? To jest taka gra. Nie grałeś nigdy? Kto się pierwszy odezwie, ten przegrywa. A mogłabyś z nią pograć w to dalej? Czy ty wiesz, że ona... To znaczy, kim on dla ciebie jest, dziecko? A co ciebie to obchodzi? A ja cię nie pytam, bo to ona zdecyduje, kim ty będziesz dla niej. A ty będziesz mógł się do tego jedynie odnieść. Odnieść będę. No. A czy ty wiesz, że ona w zeszłą sobotę miała wystawę? Gdzie wtedy byłeś? A? Przestań. Miała wystawę swoich gier. Nie wkręcisz mnie. Nie. Swojej kawiarni. One tam wiszą i ja idę je zobaczyć. Idę zaraz. To jest prawda? Dobra, zabiorę ją. Czemu mi nie powiedziałaś, że miałaś wystawę? A bo to żadna wystawa. Powiesiłam pracę, żeby było przyjemniej. Był wernisaż, ale ma folder i wygląda lepiej niż twoje wizyty. Wiesz, że twoje sukcesy są też moimi. Trele mele srele. Na pewno jesteś moją matką, przepraszam? Musisz o nią dbać. A ty mi akurat nie mów nic o dbaniu. Każdy, tylko nie ty. Zjawiasz się nagle, nie wiadomo po ilu latach, wcześniej nie odbierasz nawet telefonów, żeby wzbudzić we mnie poczucie winy. Myślisz, że ja nie rozumiem tego cienkiego, emocjonalnego szantażu? Myślisz, tak, właśnie myślę. Przestań! Przestań zgrywać autorytet moralny. Ja już zapomniałem, jak ty wyglądasz. Tak. Tak naprawdę. Próbujemy tutaj żyć, poskładać swoje sprawy. Ja nie przyjechałem tutaj z miłości do podróżowania, tylko dlatego, że nikt mnie nie chciał w twoim kraju. Nikt. Całe państwo miało mnie gdzieś. Ojojoj. Najpierw wtłoczyło we mnie wiedzę, a potem powiedziało, rób co chcesz, ale my cię nie potrzebujemy. A my tu walczymy. Patetyczny jesteś. Przestań, też mnie nie chciałaś. Tak. Powiedziałaś, że za późno się zorientowałaś, że jesteś w ciąży. Ho. Gdyby nie moja rozwiązłość, nie byłoby cię na świecie. Wzruszony jestem. Będziesz miał złogi na plecach. To się wszystko odkłada. Złe emocje. Tak, złe emocje. Proponuję zapalić świeczkę. To pomaga na wszystko, tak zawsze mówiłaś. A jak mi odpowie... Przestań! Nie kocham cię. Nie kocham cię. Masz. Co? Śniadanie, żebyś nie musiała wychodzić na miasto. Jajko. Szczyt kulinarny to nie jest. Wiesz co? Bardzo dobrze, jajka na miękko są najzdrowsze. Na twardo. Na twardo są jeszcze lepsze. Już się bałam, że dasz mi jajko na miękko i będę musiała je w tajemnicy przed tobą dogotować. Słyszałeś? Tak. O tym? Tak, o tym, oczywiście. No. To nie ma o czym mówić. Czy ciebie to nie nudzi? Mam się za każdym razem dopytywać, o co ci chodzi. Twój ojciec nie żyje. Słabe. Nie wierzysz? Czego jeszcze nie wymyślisz? Co? Chyba są jakieś granice. Wolałbym... Twój ojciec nie żyje. Co ty jeszcze jesteś w stanie wymyślić, żeby wyprowadzić mnie z równowagi? Co? Ktoś dzwonił? Nie żyje od 3 miesięcy. Podobno. Podobno? No wiem niewiele. Podobno to była szybka śmierć. U niego w rodzinie wszyscy umierają na serce. To znaczy z niewydolności układu krwionośnego. Nie mówił ci tego? Nie. Ja też byłam zaskoczona. Czyli ciebie też nie zawiadomili. Kto? No jego rodzina. Pośrednio to też twoja rodzina. Przez niego. Ja z nimi nie mam żadnego związku. Najpierw mi się wydawało, że mogliby zadzwonić, chociaż przez grzeczność. Ale potem pomyślałam, że pewnie to on im kazał. Nie chciał mnie oglądać. Nie mam mu tego za złe. Nie byłaś na pogrzebie? A ty byłeś? No to skąd wiesz? W ogóle nie było pogrzebu. Podobno. Odezwał się Piotr. Pamiętasz Piotrka? Mówił, że Wojtek nie chciał pogrzebu. I nie ma grobu. Nie, nie, nie. Nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę ci. Robisz sobie żarty, sprawdzasz, co ja na to... Ale zadzwoniłam. To może nie wypada, ale zadzwoniłam do tej kobiety. Okazało się, że ona już nie żyje. Nie wiedziałam. Została tylko córka. No, przecież ją znasz. Ma na imię Alicja. To ładne imię. Potwierdziła. Umarł nagle. Więcej nie pytałam. Aha. I dlatego przyjechałaś? Nie. No i co teraz? Nic. Nic. Nie powtarzaj po mnie. Nie wiem, co powiedzieć. Nic nie musisz. No i jestem jego synem. Wiesz to chyba już od 40 lat. No tak. Ale dopiero teraz chyba to zrozumiałem. Rzuć go. Kogo? Jego. Jest okropny. Okropny? No znam go, dobrze go znam. Rzuć go. Czemu? Jesteś nieszczęśliwa. Ja? A ja? A co ci przyszło do głowy? Chodzisz smutna bez przerwy. Bez przerwy? Znamy się 3 dzień. Wystarczy. Przez 3 dni nie uśmiechnęłaś się ani razu. No, ty też nie cieszysz się jak głupia do sera. Bo nie lubię sera. Nie chcesz, żebym żyła z twoim synem? Chcę. Jest dla mnie za dobry. Ty jesteś dla niego za dobra. Po co przyjechałaś? Z Sprawiasz wrażenie nieszczęśliwej. A szkoda czasu na bycie nieszczęśliwym. Marek mówił, że potrafisz roztrzaskać cały świat jak filiżankę z herbatą. Tak powiedział? Poetyckie. Jak jest źle, to rzuć to wszystko i odejdź. Myślisz, że nie próbowałam? To już trzecie podejście. Byłaś mężatką? Dwa razy. Chociaż pierwszy raz się nie liczy. Rozwiedliśmy się po 2 miesiącach, a ja cały czas miałam roztrój żołądka, bo nie mogłam zrozumieć, jak to zrobiłam. Z 2 miesięcy 1,5 przesiedziałam w toalecie. No to się nie dziwię, że facet nie wytrzymał. Ale nie, najgorsze, że on to wszystko wytrzymał. A drugi? Zostawił mnie. Wyszedł do pracy i nie wrócił. Napisał SMS-a i poprosił, żebym go zrozumiała. I co? Zrozumiałam. A Marek? Nie wiem, ale może... Może? Co? Może. Wiesz, jak byłam małą dziewczynką, to jeździłam na wieś do babci na wakacje. Nie. Jak teraz nie mogę zasnąć, to znowu tam jestem. Wiem. Ja jadę rowerem. Taką drogą koło domu. Cały czas w jedną stronę. Nie było gdzie trzymać mleka. Teraz jest tyle śmieci, ludzie nie wiedzą, co z tym robić. O, jakby babcia to miała. Te wszystkie kubki po jogurtach, plastikowe talerzyki, łyżki i tępe noże. Ach, ona by się z tego cieszyła. Nie wiem czemu, ale myślę o tym. O niej. Jak wyrzucam plastikowe śmieci. Za każdym razem. To jakiś absurd. Wiesz, że 2 lata temu tam poszłam? Gdzie? Na tę drogę koło domu. Ale uciekłam. Zobaczyłam kilka drzew i uciekłam. Czemu? Bo nie mogłabym tam już nigdy więcej jeździć. W nocy. Rozumiesz? Rozumiem. To prawda? Prawda. Skąd wiesz, o co pytam? Zawsze masz rację. Chodzi o ciebie. Tym bardziej. W takim razie kompletnie cię nie rozumiem. Kompletnie. Mówiłeś, że nigdy nie przyjedziesz do Radomia. Widocznie myliłem się. Po co? Po co? Staniesz przed jakimiś drzwiami. Nie wiem nawet jakimi i powiesz dzień dobry, to ja. Ja w sprawie taty. Taty? Ktoś zapyta? Tak, mojego tatusia. Kim pan jest? A, coś wspominał chyba. Wtedy spytasz tę kobietę, czy mówił coś o mnie. O panu? Nie, nic nie mówił. To jest moja siostra. No tak, masz siostrę. Niepokoisz mnie. Naprawdę zrobiłeś się sentymentalny. Mówiłaś kiedyś, że mam przed sobą karierę poety. Poeta? Wbrew pozorom nie powinien być sentymentalny. Matki opowiadają dzieciom różne bzdury. Nigdy nie wiadomo, co okaże się być przydatne. Ręka. Co ręka? Ręka ci się trzęsie. Mam już swoje lata. Mam jedno pytanie. Techniczne. Mm. Jak wsiadłaś do samolotu? Przypłynęłam. A, no tak. Są różne sposoby. Wystarczy się trochę otumanić. Otumanić? Robisz się irytujący. Nie lubię, jak ktoś po mnie powtarza. Nie mam żadnego zdjęcia z dzieciństwa, wiesz o tym? Żadnego. Mogłabyś mi coś dać. Ja też nic nie mam. Zresztą, zdjęcia naprawdę kradną duszę. Bo ludzie wierzą, że tak było naprawdę. Góra 20% ludzi jest inna niż ich rodzice. Większość powiela modele wyciągnięte z domu. Zrobiłem wszystko, żeby znaleźć się w tych 20%. Nie wyszło. Najpierw było dobrze, nie miałem z wami nic wspólnego, nic. A potem się posypało. Rozwiodłem się, zostawiłem własną córkę i zwracam uwagę na to, żeby nie patrzeć w lustro. A pilnuję tego, bo z każdym dniem staje się coraz bardziej podobny. Do ciebie, do niego, nie wiem. Zresztą, o, popatrz. No. Na moją wargę popatrz, na moją wargę. Widzisz? Ja mam taką okropną wargę? On ma taką wargę, miał. Nie myślisz, że za bardzo to uwznioślasz? To wszystko jest prostsze. Nie wciągniesz mnie w to. Nie. No, żeby się odbić, musisz pozabijać najbliższych. Nie ma w tym nic specjalnego. Chodzi o to, żeby to wiedzieć. I jak się już wyszalejesz, to zrozumieć, że to nie jest takie proste. Naprawdę myślisz, że chciałam ci zrobić w życiu coś złego? Okropny dzień dzisiaj. Chmury. Pamiętasz Piotrka? Tego twojego kolegę? Zabił się. Już ładnych kilka lat. Jeździli na motorach naprzeciwko siebie. Wygrywał ten, który ostatni odskoczył. Żaden nie odskoczył. Zginęli na miejscu. Słyszałem o tym. On ma córkę. I ona skacze na spadochronie. Tak? Spotkałam ją pod sklepem i tak z nią rozmawiałam. Ona mi o tym spadochronie. Ale co to ma do rzeczy? Nic. Zupełnie nic. Aha. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Ale jesteś pewna, że to jest legalne? Tak. Ale na pewno? Na pewno jest nielegalne. Wygląda jak smok. Bo to jest smok. O, zaraz tu ktoś wpadnie i się skończy. Wyglądamy jak jakiś gang nagrzanych nastolatków, który dmucha jakąś rurę, otworzy się okno i wpadną faceci w kominiarkach. Co to za pomysł, żeby trójka dorosłych ludzi siedziała na dachu bez zabezpieczenia, podkreślę to, i paliła nie wiadomo co. Nie, to jest szisza. Szisza. Skąd ty ją wzięłaś? Ukradłaś? Od dobrych ludzi. Tak, a przecież ty tu nikogo nie znasz. Ciebie znam, to wystarczy. Twoje imię otwiera wiele drzwi. A dla mnie może być. Mówił ci? Spokojnie. Jedziemy. Co? Chciałbym, wiesz, byłoby chyba dobrze, gdybyśmy zrobili sobie krótkie wakacje. Aha, no to jedźcie. Znaczy, ja bym chciał. Chciałby. Żebyśmy wszyscy pojechali. Dobrze. Dobrze? Dobrze. No przecież nie chciałaś jechać do Polski nigdy. A skąd ty masz takie wiadomości? Wiadomości? No nie jesteś irytujące z tym powtarzaniem. A ty w ogóle nie masz lęku wysokości? Wysokości? Mam. No. Nie no, bardzo tu ładnie, bardzo. A wiecie, kogo dzisiaj widziałam? Nie zgadniecie. Na ulicy stał sobie John Lennon. John Lennon, nie. A tutaj jest dużo takich Lennonów. Nie. Nie jestem wariatką. John Lennon ma 77 lat i nie wygląda jak John Lennon. No tak, to wiele wyjaśnia. A jak wygląda? Dobrze ci powiem. Jak na swoje lata, bardzo dobrze. Rozmawiałeś z nim? A o czym bym miała? Tak sobie tylko staliśmy. No to trzeba go było zaprosić. Nie, ty mi nie wierzysz. Ty mi w ogóle nie wierzysz. Nie, no. U mnie w ośrodku był taki John. Miał kłopoty z nogą, trochę wolniej chodził, ale poza tym był bardzo zdrowy. Ludzie go kochali. Prosta rzecz. Zawsze się uśmiechał i rozmawiał z każdym. I wiesz co? Zwiał. Którejś nocy zwiał z ośrodka. No, znudziło mu się. No, rodzina go szuka już drugi miesiąc. Na początku trzymali wolne łóżko, ale w końcu przyszedł ktoś nowy. O, widzisz? A ja go spotkałam. Tak, to wiele wyjaśnia. Trzeba go było ode mnie pozdrowić. Następnym razem na pewno. Just believe in me. Yoko, me. That's reality. Dream is over. What can I say? Było to słuchowisko Krzysztofa Bizio w Starym Jorku. John Lennon zaśpiewał na specjalną prośbę autora. Wystąpili Ewa Wiśniewska, Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Małecki. Opracowanie muzyczne Tomasz Obertyn, realizacja akustyczna Maciej Kubera, reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy, Waldemar Modestowicz jest z nami jeszcze przez moment. Ja oczywiście zapraszam na 3 majową premierę, która już za tydzień, natomiast premiera 4, czyli w ostatnią niedzielę miesiąca, będzie również przez ciebie wyreżyserowana i to w szczególnych okolicznościach. To będzie oczywiście coś, co dla wszystkich słuchaczy Trójki, takich mniej więcej w moim wieku, było pewnego rodzaju audycją kultową. Mianowicie mówię o Teatrzyku Zielone Oko. Teatrzyk Zielone Oko, ale na żywo, w studiu Agnieszki Osieckiej. No jestem w tej chwili na etapie kompletowania obsady, no i wymyślania, jak to zrobić, żeby było i do słuchania, i do oglądania. Oczywiście zapraszam.